Yellow Rider, złoty Cadillac, który śmiga po drogach jak rap w moich żyłach. Niektórzy mówią, że przeginam, lecz nadejdzie chwila, w mym garażu stanie ten No Rider, złoty Cadillac. Ej człowieku, co ty? Wcale nie musi być złoty, ale tu nie o tym, kto by nie chciał mieć ekstra gabloty. W moich marzeniach to jest przewodni motyw. Fakt, wart kilkaset tysięcy złotych, chyba fart tylko da mi zarobić milion albo rap dziwko. I będę miał wszystko w tyłku, bo mój rap jest muchomorem wśród prawdziwków. Wyskoczę w samą porę i zgarnę tą kabonę. Nie będziesz wiedział kiedy, ziomek, to będzie moment. Wyobrażasz sobie PRZ? Pan milioner, już widzę te zazdrosne gęby czerwone. A na razie powiedz do mnie, słabo się starasz, bo żeby mieć tą furę, trzeba mieć najpierw garaż. Proste, a w ogóle spójrz na warunki polskie. W tych warunkach ten kawałek to nonsens. Marzy mi się Low Rider, złoty Cadillac, który śmiga po drogach jak rap w moich żyłach. Niektórzy mówią, że przeginam, lecz nadejdzie chwila, w tym garażu stanie ten Low Rider, złoty Cadillac. Oglądałeś amerykańskie rap, teledyski, tak te, gdzie murzynki pokazują cycki. Oni tam piją Don Perignon, a my dyskie. Oni tam robią show, my tylko występ. Marzenia mbliste, mieć tą furę i kilka zer. Złoty Cadillac albo Chevrolet Bel Air. Oni mają, my nie mamy, coś tu jest nie fair. Many, many, ej, to nie Stany, stary tam. To by nam powiedzieli, że jesteśmy fany. A tu gdybym miał tą furę, to bym się woził. Ciągle bym ją obniżał i potosił. To takie dziecinne, powiedz dorośli. A ja żyję tym filmem, więc daj to głośniej. Marzy mi się Low Rider, złoty Cadillac, który śmiga po drogach jak rap w moich żyłach. Niektórzy mówią, że przeginam, lecz nadejdzie chwila, w mym garażu stanie ten Low Rider, złoty Cadillac. Słyszałeś? Cypress Hill Low Rider. Jak nie zarobię, to kiedyś taki ukradnę. Fioletowy lakier Low Rider, a w nim raper. Zajebisty napęd, bez dachu latem. Iskry spod opon, oto on tą gablotą. Istny loko, jego fura jak złoto. Ej, wiesz? Możliwe, że nie będę miał go nigdy. Los bywa przykry, są gorsze krzywdy. Ej, nie myśl, że tylko o wóz tu chodzi. Z tym mogę się pogodzić, ale bunt się rodzi. Kiedy masz marzenia, robisz wszystko by spełnić. A ludzie z otoczenia chcą ci tylko sępić. A jak jesteś biedny, to są obojętni. Ej, pieprzysz tą skórę i te złote felgi. Sam pomyśl, o czym jest ten numer do tej pętli. Marzy mi się Low Rider, złoty Cadillac, który śmiga po drogach jak rap w moich żyłach. Niektórzy mówią, że przeginam, lecz nadejdzie chwila, w mym garażu stanie ten Low Rider, złoty Cadillac.